سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ذي مهساد سورة شروع والدباب نمخي بيان شل درين باب دري حسي شروع كيكي وديكي جواب دري دو شبهاتو دا يوصل دوش بيتم نمرايات بوري وچلي وديكي اول شبهات بارا دا تحويل لقبلي كلا لك سبق وي بس بس كو اسان دي انشاء الله دا اولاني آيات بكل قران دي بي اسان دي بتوجو واني كين انشاء الله بي اسان سبق بي اساني نو ایو شبہ دا پبارہ دا تحویل دا قبلے کی اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کی او سلور جوابون اللہ تعالیٰ داغی ذکر کری دی سلور جوابون داغی ذکر شوی دی جواب چب کم ذکر آدی سا تفصیلی دی او سا اجمالی دی نو داغی ذکر بمنکو چی دا اولنے جواب دی دا دویم جواب دی دا درم جواب دی دا سلورم جواب دی اول زان پوئے کئی پر آیاتونو باندی او بیا بزو سبق بوایو ترجمہ بیا کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ امر کرے چتا صخرہ دا بیت المقدس تا عبادت کوا منت کوا بیت المقدس طرف تا سر دا کعبینا کعبی تا امخ کوا او دغسی بیت المقدس تا امخ کوا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کلپا مکہ کیو حجرت نو کرے نو نبی علیہ السلام بعد حجر اسود او دا رکنی یمانی پمیند کی ودری دا دا رکن یمانی او دا حجر اسود پا منز کی پا دی که با نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدری دا نبی علیہ السلام بجی کل با دا غزی که ودری دا دا کعبه با تم مخا مخرات لو بیت المقدس تبا مخراتا بیا چی کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرتو کا مدینی تلان مدینی تشکل لان نبی علیہ السلام نو بیت المقدس دا مدینی نا شمال طرف تپا لکه دا شمال دا دی طرف تپا دی شو بیت المقدس او کعبه دا جنوب طرف ته پاتې شوله نو وسه چې یو طرف ته مخ کوي دې طرف ته چې مخ کوي خودي طرف نه مخ کوي دې طرف ته چې مخ کوي خودي طرف ته نه مخ کوي دوه ته مخ نه راځي نو بیت المقدس ته مدینی نه شمال طرف ته او کعبه چې جنوب طرف ته پاتې وا نو دوه قبله نشوي راځم کېدل نو وسه مخ به نبی صلی الله علیه وسلم ګرځاو دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با بیت المقدس طرف تا منز کاؤں بیت المقدس طرف تا او بیا دا امر را گئے چی تا قبلی طرف تا رامخ کا کعبی طرف تا رامخ کا یا وحی خپی شوی دا غور قول دارے چی وحی خپی دا شپار اسمیاشتی یا غل اسمیاشتی رستو دا امر را گئے تحویل دا قبلی کعبی تا نو کله چې کعبه طرف ته دی مخ کا نو هغه کما داغه چې وغه شیطانان خلق چې کوم خارختیان خلق هغه خارختیان بیا ولید وای دا پیغمبر په خپل دین کې شکی دی وای کله یو طرف ته مخ کوي او کله بل طرف ته مخ کوي نو دا خبرې خپل دین باندې منرې مطمئن الله تعالی دی آیاتونو کې دا غیر سلور جوابونه ذکر کړي مشرق د الله دی مغرب د الله دی مونږ بندگان د الله یو نو که الله وی دی طرف ته مخ کنو دی طرف ته مخ کوم که الله وی دی طرف ته مخ کنو دی طرف ته مخ کوم نو ستاسو کیسه کار دی مشرق هم د الله دی مغرب هم د الله دی دا کعبه هم د الله او بیت المقدس هم د الله دی مونږ هم د الله یو بس چې الله راته سو اجازه کوم بس په دې کیسه کار نشته دی څلور جوابونه الله تعالی ذکر کوي په دې آیاتونو کې نو دا شبهه او داغه جواب خبر باندې ان شاء الله پوه شوی ابن کثیر وای وای نبی علیہ السلام چې په مدینه کې او حکم ته شوی چې بیت المقدس ته منځ کوا خو نبی علیہ السلام با په دسی طریقه باندې د رکنی یمانی او د حجر اسود ته منځ کې ودریدنو کعبه په مخې ته او بیت المقدس ته مخې ته راته هغه طرف ته مخ راتله بیا چې کله نبی علیہ السلام هجرت وکړه نو بیت المقدس پاتې شو د مدینې نه شمال طرف ته او کعبه پاتې شو له جنوب طرف ته اوس چې یو ته مخ کوي بلې ته مخ نه راځي بلې ته شاره راځي او بل ته چې مخکې هغه بلې ته شاره راځي نو الله تعالی امر وکړه په وحی خپي سره چې کعبې طرف ته مخکه شپاړس یا اوولس میاشتې وروسته د امر راغلی دی نو یهودیانو اعتراض وکړه الله یې جواب وکړه سیقول سپهاو زر دی چې وای به منافقان خلق بیوقوفان خلق من الناس د خلکونه دا سین د استقبال لپاره دی او دا پیل مضارع په خپل معنا سره ده نو دا پیشنګوی وا دا آیات چې مخکې نازل شوی و الله تعالی وایي کا ستا دا قبله می بدل کړه د بیت المقدس نه کعبه طرف ته نو ګوره د وسنو ته تیار شې چې راتلونکي وخت کې باندې دا اعتراض برمانی کیږي الله وی خود دغه اعتراض چې څوک کوي دا ډیر کمقل او بیوقوف انسان دی. تفسیر جلالین پکې یو بله معنی کړې ده، وایي سپهان مراد په دې ده کې جاهلان ته مراد دي، وایي الجهال سیقول سپهاء په راتلونکي زمانه کې به وایي جاهلان او بیوقوف خلق من الناس د خلکو نه ما واللهم دویم قول لري چې دا سین د تاکید دپاره دی او دا پیلی مضارع په معنا د ماضي ده، خو لیکن په مضارع سره ته تعبیر شوی دی اشاره د دې ته چې دا اعتراض به بیا هم کیږي بیا به هم کیږي. څوک چې دین کارونه کوي مړانو ډېر اعتراضونه به کیږي، خو بس ته ځان ټینګوانو بس هر څه چې دي دا به راځي دا به کیږي خامخا. سیقول سپهاء نو بیا دویم معنا دا شوله ویلی او به وقفانو د خلکو نه دا بیوقفانو خلکو اعتراض کړی خو مضارع د نورستو هم دا اعتراض کوي بیا ما والله هم سسیز واړه و دیو لرا عن قبلتی هم اللتی دا قبلین کانو علیها کانو علیها کانو علا استقبالها کانو علیها علا استقبالها چی دیو مخ گردون کی واغیتا کانو علیها ما ندر چی پاس پی ولادو علیها یعنی علا استقبالها اغی طرف تی مخ گردولیم چاویلی دی تفسیر جلالین دا غلی کلی علیها یعنی علا استقبالها و دا پیغمبر چې په خپل دین کې شکیل کله یو طرف ته مخ ګرځي کله بل طرف ته مخ ګرځي. الله تعالی دا غي جواب ذکر کین اولنی جواب او دیتا اجمالی جواب به رشه دي دا اولنی اجمالی دي قل لله المشرق و توای پیغمبره خاص الله تعالی لپاره مشرق دی ول مغرب او مغرب دی. مشرق او مغرب ذکر شوی دی ټول دنیا ته مراد ده، دا ټول دنیا د الله تعالی په اختیار کې روزم د الله تعالی بندایم. نو ما ته مخکې الله ما چې دی بیت المقدس ته مخ کاو نو زه د الله بندو بیت المقدس ته الله نو ما ته هغه طرف ته مخ کاغه طرف ته مې مخ کړله اوس راته وایي چې کعبې طرف ته مخ کړ اوس کعبې طرف ته مخ کوم. مشرق هم د الله دی مغرب هم د الله دی دا ټوله دنیا هم د الله ده مونږ هم د الله یو. بس الله راته وایي چې څه راته وایي زه هغه کوم. د دې نه مراد څه شی دی؟ دا مشرق او د مغرب نه مراد سره تاسو ته مړ ټوله دنیا ته مراد ټول جهاد ته مراد دی هر طرف ته مراد دی. تفسیر جلالین وای قل لله المشرق والمغرب الجهات كلها طول جهتون او طرفونا دا د الله تعالی دی په یامر بالتوجه نو الله تعالی حکم کوي په توجه کولو سره الی ای جهت انشاء الله چې کوم طرف خوښي الله تعالی امر کوي. الجهات كلها طول جهتون د الله تعالی دی په یامر بالتوجه الی ای جهت انشاء د الله چې کم یو جهت خوښه چې الله تعالی غت نو فلا اعتراض علی په الله باندې سي اعتراض دي چې ته چې په ما باندې اعتراض کې خو ما ته الله ویلی دا ته په الله باندې اعتراض کې یهدی من یشاء الله تعالی رسي چاله چې وغواړي الی صراط مستقیم لاری برابرې ته دې کې هدایت ته معنا د ایصال سره دې رسول معنا مراد ده او دې وضاحت په اهدنا صراط المستقیم کې هدایت معنی سره اد کې دې ټولی معنی ذکر شوې د دې سله سره دي نو هغه ټول وضاحت مخ کې بیان شوی دی. یهدی من یشاء بدی کې معلت ته اشاره ده نو اشاره شو لدی ته چې هیڅ یو امر د الله تعالی د هدایت او د استقامت نه او د حکمت د خالی نه دی. یهدی من یشاء رسی الله تعالی چاله چې وغواړي الی صراط مستقیم هغه برابر لاری ته. تفسیر جلالین وی دے صراط مستقیم نہ مراد پدی آیات کی دین اسلام کی مراد دیں الہ صراط مستقیم الہ دین الاسلام. بس اللہ تعالیٰ چر چار فارو غواڑی دے اسلام پہ حقیقت پوی کی وغیت ورسے اللہ تعالیٰ دی منگ اوتا سو خپل دین مانی پوی کی او اللہ تعالیٰ دی منگ اغا حقیقت ورسے کم چی صحیح دین دے اللہ تعالیٰ دی منگ اوتا سو پاگے بانی پوی کی دا امر چرا غلیو دا قبلہ چی بدل شولا نو دا دا ماسپخین دا امر راغلی او د ماسپخین د مانځنه وروسته د مازیګر د مانځنه مخکې د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې دا امر راغلی. نبی علیه السلام چې اولنې مونځ کعبې ته کړی دی هغه د مازیګر مونځ او دا خبر مسجد ذی قبلتین کې په وخت د مونځ د مازیګر کې دا راغلی. حکم شوی دی مازیګر او د ماسپخین ذی قبلتین یعنی بعضې صحابه کرام مونځ کاوه په یو جومات کې نو دغه بیت المقدس سره ته مونږ کړه دغه مخ کړه دی دغه په مینس کې هغه ته خبر ورسید نو هغه د کعبه طرف ته مخ کړه هغه ته ویل کېږي مسجد ذو قبلتین یعنی چې هغه دوه قبلو ته کې مونږ کړه نو نماز فقینو د مازیګر په مینس کې او بیا مسجد قبا والو ته د سحر په مانځ کې خبر رسیدلې دا خبر مې سره پاره وکړه چې ځان پوهې کوي په دې باندې دا تحویل د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې راغلی د امر اولنی مونځ د مازیګر شوی دی کعبې ته نو بعض روایت کې راغلی دی چې دا تحویل لاغلی دی ماسپخین او د مازیګر په مینځ کې، بلکې راغلی دی چې مازیګر کې دی، بلکې راغلی چې سحر کې دی، نو تاسو دا دغه تطبیق شو. اصل کې حکم د ماسپخین او مازیګر مینځ کې راغلی دی، اولنې مونځ تحویل الکعبه چې شوی دی نو اولنې مونځ د مازیګر شوی دی، او دغسې بیا د قبا والا نو هغې ته بیا د سحر خبر رسېدلی، نو هغو اولنې مونځ بیا کعبې تر سحر کړی دی. خبر خلاصه شوله، بس دې کې څه تضاد او څه معارضه په دې کې نشته دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. په دې آیات کې شپږ جملې الله تعالی ذکر کړې دي، بس خلاصه یې سره شپږ جملې، شپږ خبرې په دې آیات کې. هغه شپږ خبرې چې یاد کړلې نو بس آیات باندې به پوه شئ. جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اوله خبره په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړې ده عظمت شان د امت د نبی صلی الله علیه وسلم. الله د دې امت عظمت شان بیانې پر آیات کې. دویمه خبره عظمت شان د نبی صلی الله علیه وسلم، دا امت هم لوی عظمت لري، خدا پیغمبر هم لوی عظمت لري. دریم په دریمه جمله کې بیا تفصیلی جواب ذکر کړي دا قبله ولی بدل شول. تاسو چې رسې ښه خلک یې دا قبله ولی بدل شوله، نو دا هغې جواب الله تعالی ذکر کړي. تفصیلی جواب دی، تفصیلی جواب داری چې بندیان د الله تعالی د حکم تابع الله د حکم تابع. اوس په دې حکم کې الله تعالی معلوموي چې څوک د الله تعالی دین مني او څوک یې نه مني. نو اوس که تاسو یې نه منئ خو بس تاسو خو بیا بېدینه یې کنه. نو الله دا ویلي، الله په دې کې امتحان کوي په خلکو باندې. نو دا بیا درېمه جمله شوله. په څلورمه جمله کې شان د تحویل د قبلې بیانوي چې دا تحویل د قبلې د عظیم شان کارو. او پنځمه جمله کې جواب دی د بل سوال، د هغې جواب کېږي چې د دغه ته د بیت المقدس ته چې چا منځونه کړي دي نو هغه برباد شول که نه، ځکه چې خلکو خو ډېر منځونه بیت المقدس ته کړي. الله وایي نه، هغه ولې برباد دي؟ هغه وخت کې خو د الله هغه حکم و نو هغه یې کوو که نه. او بیا شپږمه خبره صفات د الله تعالی بیانېږي. شپږ خبرې شولې، شپږ جملې دي او آیات حل دی. اوس ترجمې ته غوږ شئ. وکذالک جعلناکم، او دغسې جوړ کړی یې موږ تاسو. کذالک کاف د پاره د تشبیه دی. نو کذالک کاف څه معنا ورکوي؟ کذالک لکه څرنګه چې الله تعالی تاسو ته هدایت کړی دی، تاسو ته استقامت درکړی دی په صراط مستقیم باندې، نو کذالک جعلناکم د دغه استقامت او دغه هدایت په شان چې الله د باندې دغه مهرباني هم کړې ده، نو جعلناکم امتا وسطا اشاره باندې پوه شولې. کاف کې تشبیه او دغسې اسم اشاره. کذالک لکه څرنګه چې کذالک یهدی من یشاء کذالک الی صراط مستقیم دی، نو جعلناکم الله در سره دغم کار کړل نو دائم کړی دی الله تعالی. امتن وسطن ګرځولی الله تعالی جوړ کړی ای تاسو الله تعالی امتن امت وسطن. تفسیر جلالین و اخیارا عدولا، تاسو چې ډیر انصافدار خلک یې او تاسو غوره خلک یې. وسطن په معنا ده غوره سره، وسطن په معنا ده خیارن تاسو غوره یې. ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبری کې هم دغه معنا کړې ده، وسطن په معنا ده خیارن سره تاسو غوره خلک یې. الله په نسبت باندې تاسو ډیر غوره خلک یې. او د هغې غورهوالی سوره ال عمران کې به راشي، یو سل لسم نمبر آیات کې، کنتم خیر امت اخرجت للناس. دا امت د نبی علیه السلام د ټولو امتونو نه غوره دی. او هغه بني اسرائیلو ته چې ویلي نو هغه خو د هغه زمانې کې دا غوره و، دې زمانه کې بیا هغه غوره ندي. ښه خبره خلاصه شوله. تفسیر مظهری او بله معنی کړې ده، عدولا تاسو یې عادلان خلک یې، انصافدار یې. مزکینا بالعلم والعمل والمعرفت، مزکینا بالعلم والعمل والمعرفت، تاسو پاکړلی شوی په علم باندې په عمل باندې او د الله تعالی په معرفت باندې. عدولا تاسو غوره او تاسو انصافدار خلک یې. مزکینا بالعلم والعمل والمعرفت، تاسو د الله په دین باندې پوهیږئ، تاسو د الله په دین باندې عمل کړی دی، تاسو الله پیژندلې. تفسیر مظهری دغه معنی کړی دی. لتکونو شهداء علی الناس، دیر پار چې شی تاسو حق بیان کوون کې خلکو ته. ویکون الرسول علیکم شهیدا، او وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق بیان کوون کې تاسو ته. د شهادت نه مراد پدې دی کې څه دی؟ دنیوي شهادت او اخروی شهادت دواړه مراد دی. لتکونو شهداء علی الناس، دیر پار چې شی تاسو گواهی کوون کې په خلکو باندې په دنیا کې. تغیر تفصیل په حدیث کې ذکر شوی دی. ګوره سي زمونږ استاد ډیر فضیلت دی د الله په نسبت باندې، خاص ځان د کمزوري ونه غنای، خو په کار دار چې مونږ او تاسو د الله نیک بندگان شو. نبی علیہ السلام مجلس کې ناس ته شهادت دنیوي تفصیل لته کوم، خو حدیث کې راغله. دویم تفسیر د قران په سبانه دی، په حدیث باندې دی. نبی علیہ السلام مجلس کی ناس دے یو جنازہ تیرا شولا نبی علیہ السلام الوجبت بس خبر تیرا شولن وجبت نبی علیہ السلام ویل بیا بل جنازہ تیرا شولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الوجبت بیا بل واجب شو صحابو تو پوس کد اللہ پیغمبر سے مطلب دے دی اولا وجبت او بیا وجبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی دا اولنے مڑے چرے خلق وی ورن تاسو دا غی سنا صفت بیان کا چی دا دیر زیاد نیک سڑے و تاسو دا غی پنیک والی بانی شہادت وکن دا غیر پار جنت واجب شو دا دویم سڑے چی تیرے دا ورکے کچی دی ورخخی کی چی بونگتی وزگار شو تاسو دا غی بدی بیان کلا چی دا دیر بدترین سڑے و دا غی پبارکی تاسو دا بدی شہادت وکن دا در پار جہنم واجب شو دا امت دسی امت دے چی دا دا چا پا بارکی دا نیکی شہادت ہو کی اللہ غم آپ کئی دا دسی امت دے چی دا چا پا بارکی دا بدی شہادت ہو کی او یقینی اگر سڑے بدی ہو دا وی چی آو زگو آئی کم چی دا دیر بد سڑے ہو ما تا معلوم دیر دا گناہو نر دا بدی ما تا معلوم دی نو چی دا امت دا چا پا بارکی دا خیر گواہی ہو کیم جنت تزی اگر دا دوم رعزی مشان امت دے دا لتکون شہداء علی الناس پا دنیا کی دا غمانا دا او پا آخرت کی استاس و شہادت چرے اغس دے او پا دنیا کی دویم شہادت دارے چے تا شہادت نمرات حق بیان کول دی خلق و تالے تکونو شہداء اعلن ناسے کنتم خیر امت اخرجت لناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر نو دویم شہادت پا دنیا کی سرے حق بیان کول دی دغتی مراد دے او پا قیامت کی شہادت سرے دا معنی چرے دا کم معنی مجھ دوک للمخی دا شہادت چی با دنیا کی دعوت و تبلیغ تفسیر سمرقندی دا معنی ذکر کردی دا بحر العلوم کی تفسیر سمرقندی متوی بحر العلوم متوی نو آغی دا معنی بیان کردی دا شہادت پا آخرت کی سرے پا آخرت کی جی کلا انبیاء علی صلات و سلام اللہ تعالی را او گواری چی تاسو خپل امتونو تا دین بیان کردی دے کنے دے بیان کردی انبیاء علیہ السلام بوئی آو اللہ تعالی مستا دین رسولے دے پا غیبانی بلا گواہی دے پار دا امت راشی دا غیر پار با گواہی سوکو کی دا امت بیو کی چی آو اللہ تعالی ستا دی پیغمبرانو دا پا صحیح حدیث کی راغلی دی دا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت دے چی کلا پیغمبران اللہ تا پوچھو کی تاسو خپل دین رسولے او کنو رسولے اغبو چاو اللہ تعالی مستدین رسول دا امت براشی گواہی بو کی چاو دیو رسول پد قران کی دا ذکر دی پد قران کی دا ذکر شو دیو ته دا علم راغله چ مخکنو پیغمبرانو دا اللہ تعالی چ کم دین و غیر رسول دا دومره غوره امت دی چ پان بی علی سلام مانی بر پاس بیا دیو شهادت کړي دا دومره بهترین امت دی و یکون الرسول علیکم شهیدا او شی پیغمبر پتا سبا نی بیان ک انکه دا دی شہادت نو مراد چرے یا پا دنیا کرے دعوت و تبلیغ دیں چی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر تا ستا دا اللہ تعالیٰ دین ورسائی دویم مانا شہیدن مانا دارے چی پا آخرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با شہادت کی چی نبی علیہ السلام با شہادت کی چی اللہ تعالیٰ ما دی خلق تا دین رسولے ہوں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا مانا کردہ یشہد الرسول علیکم بالتبلیغی پیغمبر با گواہی کئی پتا سبانی پا دعوت و تبلیغ باننے چا اللہ تعالیٰ ما دی خلق تا دین رسولے ہوں زمان چا کم زیمواری وا اللہ تعالیٰ ما اتاقا رسولے ہوں نوری معنی بکیو مشتری ویکون الرسول علیکم شہیدہ او بیو پیغمبر گواہی کا ان کے پتا سبانی یا حق بیان کا ان کے تا ستا وما جعلن القبلت اللتی اس دا اغبل جواب دے خواہ تفصیلی جواب دے پدے آیت کی خدا قبلہ مولی بدل شولا مخکم منزا بیت المقدس تکا وس کعبہ تو شدا ولی وما جعلنا القبلۃ التي جعلنا فمانا جاری تشریعی دیکھا کل جال جال پر جال راضی فمانا د خلق سرا کل جال راضی فمانا د جالی سیروری فمانا د سیرورت سرا گرد اول مانا او کل براشی جالی تشریعی جعلی تشریعی وما جعلنا وما شرعنا او بشریعت کی ندا مقرر کڑی منگستا سر پارا ندا مقرر کڑی منگستا سر پارا القبلۃ التی اغا قبلہ کنت علیہا جتوی پا جتی پاغی باننے دا معنی بنکوی چتا وی پاغی باننے بلکہ دا معنی بکوی چتا وسی پاغی باننے دا غبل معنی ہم کپر ندے خبی دینی ندا طول دیر تفسیرون دا ذکر کڑی دا خو غور معنی دا کنت علیہا جتی وس پاغی باننے دے دے کہ بیا سوال کہ کن تا خو ماضی دا او ماضی دلالت کی پتیر شوی زمانہ باندے نو پسیرینو لکری دی دا خو سپر از نن کلا با یو سی غی خود بلی معنی پسر راجی کنا دا غزی کر کری دی تفسیر الوجیز دا علام واحدی سے تفسیر الوجیز دا معنی کری دا کن تا علیہا انتا علیہا اليوم چی تا وسی پاغی باندے ته چې دا نن ورځ تا کومې قبلې ته مقرر مخ ګرځولی دی، نو الله تعالی وایي وما جعلنا القبلة التي نه ده مقرر کړې مونږ تا لره هغه قبله کنت علیها، دا معنا به نه کوه چې تاسو ته وي په هغې باندې وي نه، وخو مخکې و الله له اوس کومه مقرر کړې ده، که دا معنا وکړي چې ته وي په هغې باندې نو اوس یې ولې کومه مقرر کړې وه، کومه یوه بدل شوې وه، د بیت المقدس نه خو راغله له کعبې نه خبره راغله، نو چې دا معنا ته کوې چې کنت علیها چې ته وي په هغې باندې نو وخو وایي وما جعلنا، دا مونږ مقرر کړې ده، نو اوس خو مقرر شوې کعبه ده، نو تاسو ته ویل چې کنت په معنا ده انت الیوم علیها، چې ته نن اوس په هغې باندې په هغه دا دغه وحي په وخت کې الله تعالی ورته وایي. تفسیر الوجیز د امام واحدي او دغسې تفسیر مظهري لیکلی دي، وایي انت علیها الآن، چې ته اوس هغې ته دا مخ کړې ده، انت الآن علیها، چې ته اوس په هغې باندې، انت علیها الآن، چې ته اوس مخ کړی ده، تفسیر مظهري لیکلی. او بیا ورته لیکلی دي یعنی الکعبه، وایي مراد درې نه کعبه ده، چېرته په دې کې وایي خطا نه شي، انت الآن علیها، چې ته یې په هغې باندې، نو اوس هم دله دا قبله ولې مقرر کړه ده کعبه، الا لنعلم، نو دا نه ده مشروع کړې مونږه، الا لنعلم، مګر دې لپاره چې ښکاره کړو مونږه، جدا کړو مونږه، چېرته دا ترجمه ونه کوي چې الا لنعلم، الله تعالی وایي معلوم یې کړو مونږه، ولې الله ته معلوم نه دي خلک، دې ځای کې تقریبا ټولو تفسیرونو لیکل دي الا لنعلم، تفسیر ماوردی وایي الا لنمیز، دې لپاره چې مونږه جدا کړو مونږه تمیز راولو، الا لنمیز، مونږ چې جدا کوو دا خلک، امتحان کوو مونږ په دې خلکو باندې، الا لنعلم من يتبع الرسول، چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر، الا لنعلم، الله تعالی چې دا الا لنعلم تفسیر ماوردی دغه لیکلی دي، تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دي، امام قرطبی دغه لیکلی دي، او تفسیر سمرقندی او بل معنا کړی ده، الا لنعلم، الا لنختبر، مگر دې لپاره چې مونږ ازمیخ او امتحان وکړو، اختبار کوو مونږ، امتحان اخلو مونږ، امتحان دار چې ستا قبله مخ کې یو وا وس بدل شول پورن، او دا د الله حکم دی، تا ته پیغمبر و چې دسې وکړه، اوس په تا باندې امتحان دی چې ته اوس تا خپله قبله بدلې کنه، قبله بدلول خو ډېر ګران کار و کنه، وروسته الله تعالی وایي چې دا ډېر ګران کار ومو، و الا لنعلم، مگر دې لپاره چې ازمیخو کو مونږه، ښکاره کو مونږه، الا لنبینه، تفسیر سمرقندی دا بله معنی کړې ده، ښکاره کولو معنی هم کړې ده، جدا کولو معنی هم کړې ده، او د اختبار معنی هم کړې ده، امتحان، من یتبع الرسول، چې څوک تابعداري کوي پیغمبر، ممن دغه چانه، ینقلب علی عقبیه، چې اوړي هغه په خپلو پوندو باندې، په پوندو باندې څوک اوړي، یو خو ډمې ښځې چې ګډېږي هغه په پوندو باندې ګډېږي، نو دې معنی سره دې کې الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، التفسير تبري لكري دي ومراد دينا مرتد كدلت مراد دي يعني يرجع عن دينه، وس الله معلومه چې ته د الله دغه دین منی چې الله دی پیغمبر ته راولېږه چې تاسو کعبې ته مخ کوي، او کنه یرجع عن دینه، ته د الله د دین نه مرتد کیږي، د الله د دین نه ته واپس کیږي، ته چې دین منم، نو الله دا امتحان کوي په دې کې، یرجع عن دینه، دغه معنا تولی کې تفسیر ابن جریر، یعنی تفسیر تبری دغه لیکلی، و ان کانت لکبیره، او یقینا دا بدلول د قبله، و ان کانت کی دا ان چې دا مخفف عن المستقل دی، ځکه معنا مې ته دغه وکړه، لخوا یقینا دغه بدلول د قبلی چالی کرلی چې دا ان مخفف عن المستقل لے، ان مخفف عن المستقل بانی خفی گئی کنا، مخفف یعنی اصل کی ان مستقل دے گا، ان دے بیا دا گا ان نا بیا ان جوڑ شوی دے، خو معنی بیا دا گی کوئی مخفف ان دے، دا مخفف شوی دے ان دے، او مستقل ان دے، نو دا ان مخفف شوی دے دا گا مستقل دا گا ان نا، نو معنی بیا دا گی ور کوئی، تاسو چې چالی کړلی مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر انوار القرآن اسرار الفرقان کې دغه معنا کړی ده، نورې معنی پکې هم شته، علما کړلی خو دغه اسانه ده، نو دې کې معنا وکړي، و ان کانت لکبیره، او یقینا دغه قبله بدلول لکبیره، خامخا ګران کارو، لکبیره چرته کبیر معنی دا ونه کوي چې دا ډېره غټه وه، کبیر خو معنی عظیم، او کبیر معنی خو غټوالي سره راځي کنه، دغه معنی چرته ونه کوي، دا تفسیر جلالین معنا کړی ده، لکبیره معنی شاقتن علی الناس، دا ډېره زیاته ګرانه، او دا خبره په خلکو باندې، الا علی الذین، مگر نه ده ګرانه په هغه سره باندې، هد الله چې الله تعالی مضبوط کړی دي په حق باندې، دا ډېر خپله قبله بدلول خو دا ډېر ګران کار دی، خو الله وایي چې څوک په هدایت باندې کله کې هغه ته ځکه ګرانه نه ده، خو چې الله ورته ویل قبله بدل کړه، خو بدل یې کړه، نو الله ورته ویل دي، بیا هغه سوال او جواب، وما کان الله لیضیع ایمانکم، او نه دی الله تعالی چې برباد کی عملونه ایمان ستاسو، مراد دې نه مونځ دی، دا سوال او جواب دی بیت المقدس چې چا منځونه کړی دا غو صحالی نو الله تعالی وی دا غو منځ نری برباد شوه په هغه وخت کې الله حکم کړی چې بیت المقدس ته مخ کړي نو هغه خدای الله په حکم باندې عمل کړی او ګناه خوغه چې د الله د امر نه خلاف کړي نو که بیت المقدس یو کعبه ده دا بیت المقدس لپس زوی ما تاسو مقدس اوریدلی دا دو لغات دی پکې یو د لغت مشوره یو د لغت افصح نو لغت مشوره پکې مقدس ته او لغت افصح پکې مقدس ته نو زدا چې کداغه وایې نو هم صحیح ده کدا بل وایم صحیح ده تاسو ته اختیار دی کوم لفظ وایې نو وایې صحیح ده یو مشهور دی بل افصح دی نو زغه افصح وایې صحیح ده تاسو هغه مشهور وایې خیر خبر نشته ردی وما كان الله ندي الله تعالی یوزیع ایمانکم چې برباد کی منځونه تاسو دی دې کې د دین مراد منځ تی مراد دی منځ دین مراد دی په حدیث کې دا غی ذکر شو دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ غو حدیث ذکر کړی دی د نبی علیہ السلام نه خلق تو تپوس وکا وې دا کعبه چې قبله شولا او چا چې غبلې قبله ته منځ کړی دا غی د منځ او بیا ډیر خلق پکې دي سیم دي چې غمړ شوی دی اوس پس شل کی یس شلم نه کیږي بس هغه مسلمانانو منځ کړی واغی ته مړ شوی دی الله دی وبخي بس خبر خلاص ده دا غی منځ الله وینې برباد شوی تفسیر جلالین لیکری دی وما کان الله لیزیع ایمانکم د دې ایمان نه چره مراد منځونه تی مراد دی یعنی صلاتکم الی بیت المقدس تفسیر جلالین صلاتکم الی بیت المقدس ستاسو هغه منځونه چره بیت المقدس ته هغه نه دی ځای شوی دا د دې کې ذکر د دین مراد چره ایمان دی ایمان چره دا صلات ته ویل شوی دی علما ذکر کړی دی دا د قبلی د اطلاق د کل نه په جز باندې دا ایمان دا منچره دا په ایمانیت باندې مشتمل ده دا په سوانی مشتمل ده په ایمان باندې مشتمل ده نو دا شوه د اطلاق د اطلاق د قبلی د اطلاق د کل نه په جز باندې د قبلی د اطلاق د کل نه کل دا منز ده په منز کې نور خبرې مشتره سناد الله رب کې وغيرها وغيرها نور دی بکی نو دا او ایمانیت باندې کې ذکر شوی دی په دې منز کې نو دا د قبلی د اطلاق د کل نه په جز باندې او دې کې او ډیر ناشنا خبرې ته اشاره شو لخوا غوړي دا مونږ د سیده لکه ستا ایمان شي د دې وجه نه حدیث کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای العهد الذي بيننا وبينهم اسولا فمن ترك فقد كفر چا چې دا مونږ پرې خود دا کافر شو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی ابن ماجہ امام ابن ماجہ په سنن ابن ماجہ کې دا حدیث ذکر کړی دی اگر کدا بیا اختلافی مسله ده یو منځ نه کول دی یو د منځ نه انکار دی احناف وایي منځ نه کول ګناه کبیره ده خود منځ نه انکار کول دا کفر دی او امام احمد ابن حنبل او نور په قهوه لیکلی دي چې نه منځ نه کول دا کفر دی دی باندې سره کافر کیږي نو کله کله په ګناه باندې سره کافر کیږي ډیر خلک بدی پسین خدي وایي دا ګناه ده نه کافر کیږي او ډېرې خبرې دي بهر حال اوس چې اگر اسپلو نو خبر رانه بل طرف ته ځي خو بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه مفزي کېږي کوپر ته رس انسان او بیا دا وایي چې دا د اهل سنت والجماعت عقیده نه ده امام احمد ابن حنبل د اهل سنت والجماعت امام دی بل اتفاق صحیح ده هغه وایي چې چا مونږ پرېښود مونږ په دې باندې کافر کېږي په ګناه باندې چې کله کله تکفیر کېږي ها وما كان الله ندي الله تعالى چې برباد کې عمل ایمانونه ستاسو یې نه منځونه ستاسو یې تاسو کم منځونه کړی دی بیت المقدس طرف ته ان الله بالناس یقینا الله تعالی په خلق باندې لراوپن ډیر مهرباني کوونکې د رحیم رحم کوونکې دی الله تعالی مهربان دی الله تعالی شفقت کوونکې دی مهرباني کوونکې دی او الله دومره مهربان دی حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم په یو جنگ کې غالبا په حدیث کې راغلی دی چې دا غزوه حنین واقع ده بندیان او شل قیدیان صحابه کرام ونی ول پاغي کې زنانه مې وین دی راوستلې یو زنانه د چاغینه بچي اغم نیولې شو دی په دې جنگ کې نو هغه خپل زنانه هغه زنانه چې هغه بچي جدا دی او د مور جدا ده نو کله چې دا ماشوم مینی هغه ماشوم چې راوخلی او خپل سینې ته واچي په یو تور کې او داسې ګرځي لکه لیونی لیونی شوی دی په خپل بچي پسې نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ته ویل وی اے زما صحابہ کرام الله تعالی په خپل مخلوق باندې د دې مور نه چې دا پر خپل بچی باندې مهربان ده هغه الله تعالی د دینم زیات مهربان ده نو الله تعالی رؤوفن الله تعالی شفقت کوون کړي رحیم الله تعالی رحم کوون کړي الله تعالی په موږ باندې خپل رحم وکا دغه چې کوم ذکر شو په حدیث کې دا د رؤوف دا د رأفت مثال شو بیا د رؤوف او دغه سی د دا رحم چې دوه پرکونه علماء ډیر ذکر کړی دي او رافت چې دا د خاصو بندگانو رحمت ته رافت ویل کی او رحمت چې دا عام دی د هر چا لپاره دغه دوه پرف شو نور پر قوم علماء ډیر ذکر کړی دي ان الله بالناس یقینا الله تعالی په خلق باندې دره اوپن شفقت کوونکې رحیم مهرباني کوونکې